पाए याद करोगे मेरी वफाए याद करोगे रोगे फरियाद करोगे मेरी वफाए मुझको तो बर्बाद किया है मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे रोगे फरियाद करोगे मेरी वफाए कैसे भूलोगे तुम मुझको कैसे भूलोगे तुम मुझको याद मुझे मेरे बात करोगे रोगे फरियाद करोगे मेरी वफाए या yeah।